mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Dagmara Dmowska-Andrzejuk przedstawili plan powrotu do grupowych zajęć sportowych. Wzrosła liczba testów na obecność koronawirusa wykonywanych w polskich laboratoriach. Rząd zaleca Francuzom, by wakacyjne wyjazdy planowali w kraju. Od 4 maja znowu będą dostępne tereny dla sportowców na świeżym powietrzu, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ogłosił wprowadzenie drugiego etapu łagodzenia regulacji związanych z pandemią koronawirusa. W konferencji prasowej na ten temat wzięła udział także minister sportu Dagmara Dmowska-Andrzejuk. Jak mówił szef rządu, po pierwszym etapie, czyli udostępnieniu lasów i parków, w których można trenować bez maseczek, czas na kolejne zmiany. Konferencję prasową obserwowała Paulina Kurek. Powiedz, na czym polegał będzie drugi etap. Te zmiany, które wejdą w życie od 4 maja, umożliwią uprawianie sportu na boiskach i trenowanie w otwartej przestrzeni. Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że rząd ma pewność, że te miejsca pozwalają na zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. W drugim etapie również orliki na boiskach, na których grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób, a więc także dla innych dyscyplin sportowych, takich jak tenis ziemny, też na otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo, że może grać 2 albo 4 zawodników, też stanie się dopuszczalny. Premier zapowiedział też wznowienie rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej i zawodów żużlowych. Będzie to możliwe pod koniec maja, ale zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności, a w kolejnych etapach powrócą między innymi zajęcia sportowe w salach i halach dla maksymalnie 6 osób, czy treningi grupowe w zawodach sportowych. Ale kiedy dokładnie się to stanie, na te informacje musimy jeszcze zaczekać. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za te relacje. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że mimo kryzysu wywołanego epidemią nie jest planowane zniesienie programu 500+, a on jako głowa państwa nie podpisze ustawy, która ograniczałaby to świadczenie. Prezydent w rozmowie z TVP dodał, że ten program potrzebny jest również w czasie spowolnienia gospodarczego. Te pieniądze to nie tylko ogromne wsparcie, tak jak było do tej pory dla polskiej gospodarki, bo przecież one trafiają do rodzin, a rodziny te pieniądze wydają. Wydają je na zakupy, a w związku z tym napędzają w Polsce koniunkturę. To właśnie na tej koniunkturze opierał się dotychczasowy nasz wzrost gospodarczy w ogromnej mierze. Na tym właśnie popycie konsumpcyjnym, który był wygenerowany także programem 500+. Prezydent poinformował, że państwo polskie rocznie na program 500+ przeznacza 40 miliardów złotych. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby wykonano 14 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że w najbliższym czasie ta liczba wzrośnie. Waldemar Kraska przypomniał, że polskie laboratoria mają możliwość wykonywania 25 tysięcy testów na dobę. Koordynatorzy, którzy zostali powołani w województwach do dystrybucji tych próbek, starają się, aby te próbki trafiały równomiernie i no niestety jeszcze do końca nie jest to w ten sposób zrobione, że te próbki trafiają do tych laboratoriów, które mają akurat wolne moce przerobowe, mówiąc brzydko. Dlatego chcemy, aby równomiernie w kraju te próbki trafiały do wszystkich laboratoriów. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła dziś 11 tysięcy osób, z czego 499 osób zmarło. Wyzdrowiało 2126 osób. Władze francuskie zachęcają obywateli, by planowali wakacyjne urlopy w kraju. Rząd kieruje się przede wszystkim zagrożeniem ze strony koronawirusa. Ponadto dla wielu rodzimych hotelarzy i właścicieli kempingów może to być jedyną możliwością finansowego uratowania sezonu. Od pewnego czasu przedstawiciele władz sugerują Francuzkom i Francuzom, by na urlop zostali w kraju. Władze obawiają się drugiej fali, czyli nawrotu epidemii. Rząd francuski odradza wybieranie się w dalekie podróże ze względu na niepewność towarzyszącą połączeniom lotniczym. Wakacje w kraju mogłyby być ratunkiem dla francuskich hotelarzy i restauratorów. Na Korsyce sytuacja pod względem perspektyw turystycznych jest katastrofalna, mówi dyrektor tamtejszej agencji turystycznej Antoinette Mouin. Także budownictwo, usługi i inne gałęzie gospodarki, nie tylko turystyka, odczuwają bardzo dotkliwie tego skutki. I to tak będzie nie tylko w tym roku i w przyszłym, ale może trwać przez następne lata. Rząd ma postanowić, jakie ma plany dotyczące turystyki we Francji po posiedzeniu ministerialnym 14 maja. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

He was overcome by how it happened all so easily. And as he stood there with the moonlight on his face, he was stunned by a sudden leap of faith. Darling, I'm waiting for you. Oh, what's that time? Watch it like a child. When will I reach the ocean? Moving in slow. Dzień w domu z trójką. albo markowania XXL. Smooth Jazz Cafe, Kenny Loggins z płyty Leap of Faith, rok 1991. I tak sobie myślę, że wydaje mi się, że 91 rok to był przedwczoraj, a to już zaraz będzie 30 lat. No, czas płynie. Sheryl Crow i Smokey Robinson tutaj gościnnie w tym utworze, a w ogóle genialny, fantastyczny, bardzo bogaty zestaw muzyków, którzy pojawili się w tym albumie. Proszę poszukać informacji. No i nie ukrywam, że jedna z moich ulubionych płyt artysty. My tu gadu gadu, a pani Eliza i pan Sułek czekają. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Tym razem dowiemy się, co pan Sułek robi, kiedy nie śpi. Kto pierwszy w Polsce zrobił film walki oraz dlaczego pan Sułek nie został szanowanym reprezentantem polskiej szkoły filmowej. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 116. To tak dłużej nie może być, panie Lizo. W ten sposób zanudzimy się na śmierć. Pan się nudzi? Tak. A ja niespecjalnie. Ojej. Nudy na pudy, panie Lizo. Przecież my nic nie robimy, tylko albo jemy, albo śpimy. No. Niech pan mówi za siebie, panie Sułku. W pana przypadku rzeczywiście tak to wygląda i do tego się sprowadza. Rzeczywiście albo pan je, albo śpi. I tak już od 20 paru lat. To może być rzeczywiście nieco monotonne. I mam tego dość. Tu trzeba zrobić film. Gdzie? Tu w lesie. Film? A co panu przyszło do głowy? Jak się tu będzie robiło film, to się tutaj od razu ożywi. Pójdę do ministra kinematografii, wezmę kamerę. Ale czy on ma kamerę? No w każdym razie, jak ma, to niech da, jak nie ma, to niech kupi albo pożyczy. A co mnie to obchodzi? W każdym razie będziemy kręcić. Tylko co? Prawda, panie Sułku kochany? Cicho, film. Są jednak różne filmy, o ile wiem, przygodowe, miłosne, komediowe. Najpierw nakręcimy przygodowy. Ale o czym? O przygodach. Zaczyna się tak. Ja idę sobie przez las w nocy, aż tu nagle ktoś wychodzi zza drzewa i mi daje w łeb. O Boże! Aż zobaczyłem wszystkie gwiazdy. Koniec? Tak. No chyba ciut za mało. To znaczy, wydaje mi się, że taki film byłby za krótki. Ciekawy, ale jednak za krótki. No dobrze, to niech pani słucha. Ja idę sobie przez las w dzień. Aż tu nagle ktoś wychodzi zza drzewa i daje mi w łeb. No przecież to samo. Nie. Tamten film dział się w nocy, a ten w dzień. Aha. I to jest duża różnica. A za jednym i za drugim razem dostał pan w łeb. Tak. Ale w dzień zobaczyłem, kto mnie walnął. No kto? Mój wujek. To pan ma wujka? Nie wiedziałam. No nie ma wujka. Jak to? Przecież sam pan powiedział, że pana walnął właśnie wujek. To w filmie wszystko jest możliwe. W filmie mam wujka, chociaż w życiu go nie ma. A ciotkę? Co ciotkę? Pan ma? Gdzie? W życiu czy w filmie? W filmie. Mam. Żona wujka. Aha, rozumiem. No i co dalej? Dostał pan w łeb od wujka i co? Nic. Wstaję, biorę kija i gonię wujka. Dopadam go przy torach kolejowych i walę go kijem przez łeb. Koniec? Nie. Uciekam w przeciwnym kierunku. Wujek wstaje, otrząka się, bierze kij i mnie goni. Dogania mnie przy naszej stodole i daje mi kijem przez łeb. To już drugi raz. Tak. Wtedy wujek ucieka. Aha. Ja otrząkam się, biorę siekierę i gonię tego wujka. Bardzo to wciąga. Prawda? No i co? Co dalej? Nic. To doganiam wujka przy leśniczówce i walę go obuchem przez łepetynę. No dobrze, że obuchem, bo inaczej zarąbałby pan wujka na amen. A tak nie. No i uciekam przez las. Ale wujek wstaje, obmywa łeb w wiadrze z wodą, bierze sztachetkę z płotu i zaczyna mnie gonić. Oj, trzeba przyznać, że w tym filmie jest sporo ruchu. Naganiacie się z pana wujkiem, panie Sułku, po lesie aż miło. Wujek dopada mnie znowu przy torach. A może powinien pan uciekać w innym kierunku? To bardzo możliwe, a na razie na to nie wpadłem. Aha. No więc dopada mnie wujek i wali sztachetką przez łeb. Nie, przez plecy. A bardzo słusznie, mniej boli. I tak padam. A wujek ucieka. Przez las. Do domu, do ciotki. Ja wstaję, ganiam po lesie, ale wujka tu nie ma. Aha. Co robić? Idę do ciotki, żeby tam na wuja zaczekać. Jakie to logiczne, prawda? No trzyma się to kupy w każdym razie. Nie czekam długo. Wpada zziajany wujek, a ja go w łeb wałkiem. Do ciasta. Nie, rozrządu. Bo wujek jest samochodziarz. Wtedy ciotka mnie przez łeb wałkiem. Rozrządu, bo wujek jest samochodziarz? Nie, do ciasta, bo ciotka jest kucharką. Aha. I tak z wujkiem leżymy nieprzytomni obok siebie. No i na tym napisy. Koniec. O, tu nie ma nic do dodania. Panie Sułku, a za co wujek pana tak wali? Bo tego na razie nie zrozumiałam. No właśnie, jeszcze nie wiem. Chodzi o ten pierwszy raz, kiedy pan idzie przez las, a on znienacka trach pana w łeb. Bo potem to już wszystko rozumiem. Pan go za to, że on przedtem pana. On pana za to, że pan jego i tak dalej. Potem to już do końca wszystko jest jasne. Ciotka pana w globus za wujka i obaj leżycie. Oj, podoba mi się takie zakończenie. No jest w nim znak zapytania. Aha. Wstaniemy czy nie? A może jeden wstanie, a drugi nie? A może przyjedzie policja i pogotowie? Mhm. A mamy jakiś tytuł? No, nawet dwa. Ranny w lesie i drugi walnięty za młodu. Oj. Może też być walnięty na starość, bo wujek ma już swoje lata. Ale to nie jest film o wujku. Tylko o mnie. Oj, fajny film, przygodowy. I jednocześnie rodzinny. I dramatyczny, bo to jednak rodzina o mało się nie pozabijała, prawda? Wartka, to będzie akcja. Pewnie. Stale będziecie przecież biegać w tej z powrotem, w tej z powrotem. Mam. Co? Wiem, dlaczego wujek mnie walnął po raz pierwszy. To będzie inny początek. Idzie sobie wujek przez las. Aż tu nagle ktoś go wali w łeb. Wujek pada, wstaje, otrząka się i goni tamtego, ale nie dogania. No i dalej jest tak, jak było. Ja idę, wujek mnie w łeb i tak dalej, i tak dalej. Ale pan to świetnie wymyślił. Teraz rzeczywiście wszystko jest jasne. A może powinien to być serial? No, w każdym razie materiału jest sporo. Zastanawiam się, jak pan na to wszystko wpadł, panie Sułku jedyny. Cicho. A szedłem sobie przez las, aż tu nagle cypis mnie walnął w łeb. Kiedy? Wczoraj. A za co? Myślałem, że to idzie gajowy. O Boże, cypis chciał uderzyć swojego opiekuna i dobrodzieja? W łeb. A za cóż to? To pani nie wie? Nie. Od tygodnia tak chodzą po lesie, jeden za drugim. Chodzi o to, że cypis wypił gajowemu piwo. Całe? Do dna. No i marucha trafił szlak. Złapał za sztachetkę i zaczął go gonić. Z kolei cypis uciekał. Ale po jakimś czasie wziął kija, no i dalej coś pani wie. No to... tak, no tak. Ale to się przecież jeszcze wcale nie skończyło. Cały czas między nimi trwa nieporozumienie. Ja nawet myślę, że w miarę upływu czasu ten konflikt narasta. To pewnie, że narasta. Ile dni można łazić po lesie z kijem albo sztachetą? No przecież oni się pozabijają nawzajem. Musimy coś zrobić, panie Sułku, kochany. Cicho, to sprawa między nimi. Nie wolno się wtrącać. No idę. Dokąd? Po kamerę. To od jutra kręcimy. A kto zagra wujka? Wiem, Marucha. A ciotkę? Wiem, ja. A pana? Ja. Pan! To mamy komplet. Oj, kocham pana. Panie Sułku, jedynie. Cicho ta cholera, jasna ta. Słowo. Koloru ta. O, matko! Co z panem? Pan się nie rusza, co pan? Udawałem. Udawałem trupa. Ojej, teraz widzę, że jest pan tęgim aktorem. Ale pan mnie nabrał, prawda? Ja się bałam, prawda? O, wyszedł. Poszedł przez las. Oj, żeby mu ktoś nie dał w łeb. I wykrakała. Pan Sułek dostał w łeb od gajowego maruchy przy torach kolejowych. No tak, można powiedzieć, że pani Eliza i pan Sułek, czyli pani Eliza, później zwana Mikałową. 26 minut po godzinie 13. Pogoda za oknem już taka, że chyba możemy wystartować. to w kwietniu? No tak to wygląda. To Basia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. O, jak ładnie, Judy, dziękujemy. A teraz mam dla Państwa coś absolutnie nowego. To jest zapowiedź nowej płyty, która pojawi się na rynku 15 maja, czyli za moment właściwie już. I to jest płyta firmowana przez trzech absolutnie fantastycznych panów. Bill Champlin, Joseph Williams i Peter Freestead. Kilka lat temu ukazała się ich pierwsza płyta. Ta nosi tytuł po prostu CWF2. No i nie dość, że trochę jak Chicago, trochę jak Toto, to jeszcze na dodatek wśród gości pojawili się m.in. Michael McDonald, którego usłyszymy w tym nagraniu. Jest Randy Goodrem, który współpracował i z Chicago, i z Toto. No i jest niesamowita dziewczyna Diane Warren. Czekam na tę płytę bardzo niecierpliwie, 15 maja. No a dzisiaj Love in the World. Banksy i WF2 i jak widzę, płyta będzie dostępna w naszym kraju. Można sobie wrzucić do koszyka za 62,90, a płyty srebrną, winylową za 90 zł i srebrną, czarną winylową za 80. Można sobie dokupić także koszulkę. Wszystko będzie. Nowy album dostępny od 15 maja, czyli wszystko się zgadza. To jeszcze jedna nowość, tym razem z kraju. Thank you.